यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मासी शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 4 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेत् तो यस्य परिबन्धिनो। नारायण नारायण नारायण। संसार क्या है? यह संसार राग द्वेष है। संसार मात्र क्या है? राग द्वेष, ठीक और बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, सुख और दुख, भाव और अभाव, ठीक और बेठीक, लाभ और हानि, जय और पराजय आदि ये द्वंद्व है। ये संसार का स्वरूप है। तो साधक के मन में ये राग द्वेष होते हैं तो विक्षेप होता है, और शास्त्रों का कहना है कि इसे ऊंचे उठ जाओ, परमात्मा को प्राप्त करो, संसार से ऊंचे उठ जाओ, इस संसार में फंसो मत। तो संसार से ऊंचे हम कब उठेंगे, कैसे उठेंगे? मानो संसार हार जाए, हम जीत जाएं। अभी क्या हो रहा है, हम हार जाते हैं, संसार जीत जाता है। मन हमारे राग द्वेष हो जाते हैं और सुख और दुख में हम फंस जाते हैं, तो संसार हमारे पर विजय कर गया, संसार में हम हार गए। तो हार के जन्म मन में चलते चले जा रहे हैं। तो इसको कैसे जीते? तो भगवद गीता ने एक बात बहुत विलक्षण बताई है, सार है वो समता। समता आ जाती है तो फिर ये राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, और राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं तो फिर समता आ जाती है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिन पुरुषों ने समता प्राप्त कर ली, अर्थात जिनके मन में समता आ गई, तो जीवित अवस्था में ही वे संसार को जीत गए। इहैव, यहां ही। कई लोगों का वहम होता है कि मरने के बाद कल्याण होगा, तो भगवद गीता कहती है कि जिनके मन में समता आ गई, उन लोगों ने यहां जीते ही संसार पर विजय कर ली, जीत गए। और जिसमें राग द्वेष है वे मुक्त नहीं हुए और होंगे नहीं। तो ये द्वंद्व है, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन् मूढ़ा पद्म व्ययम् तत्। इस द्वंद्व से रहित होते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद है वो बड़े सुख पूर्वक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। संसार के ऊपर उसकी स्थिति होती है, संसार के भीतर वो नहीं रहता। वो मानो जन्म मरण से ऊंचा उठ जाता है और मुक्त हो जाता है। मुक्त क्या, संसार के दुखों से, संताप से, जन्म मरण से, इस हलचल से ऊंचा उठ गया, छूट गया। तो मन साम्यावस्था में जिनका हो गया है, उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। क्यों जीत लिया, कि परमात्मा को प्राप्त हो गए। परमात्मा का स्वरूप क्या है, कि सम है और निर्दोष है। तो जिनका मन निर्दोष और सम हुआ है, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। और जिनका मन निर्दोष नहीं हुआ है, समता नहीं आई है, तो वे संसार में फंसे हुए हैं। वे जन्म मरण चलते ही रहते हैं। तो ये बड़ी गहरी बात है। क्या गहरापन है, कि राग द्वेष से हटे तब समता आवे, और समता आवे तब राग द्वेष हटे। तो पहले क्या होगा, प्रश्न भी आया कि ये राग द्वेष है हटते नहीं है। हम सुन लेते हैं कि संसार नश्वर है, नाश हो रहा है, फिर भी राग द्वेष हटते नहीं है। तो उनसे मेरा कहना है, राग द्वेष हटते नहीं है, तभी तो सत्संग की, स्वाध्याय की, साधन की आवश्यकता है। अगर ये हट जाए तो फिर साधन क्या करना है, फिर समता आ जाएगी और संभ्रम में उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कैसे हटे, पहले समता आ गई, पहले हटेंगे कैसे होगा। गीता में भी कहा है, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, ये राग द्वेष स्थित है। इस बात दोनों के वश में न हो, तो वश में न होना ये उपाय बताया है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। सुनना अच्छा लगता है, बुरा लगता है, देखना अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कहना अच्छा लगता है, बुरा लगता है, भोजन का अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बुरी लगती है, कोई आदमी अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई आचरण अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। ये द्वंद्व तो संसार भरा हुआ है द्वंद्व से। इस द्वंद्व से ऊंचा उठना है हमारे को, तब हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले द्वंद्वों से ऊंचे उठें कि समता पहले प्राप्त करें, ये प्रश्न है। तो आप विचार ध्यान दें, समता उद्देश्य है। जैसे हम यहां से बद्रीनारायण जा रहे हैं, तो बद्रीनारायण जाना हमारा उद्देश्य है। तो बद्री नारायण अभी हमारे मन में आ जाएंगे और उसके मार्ग को ढूंढेंगे, चलेंगे, तो बद्री नारायण का उद्देश्य हमारे पहले रहेगा। फिर हम जाएंगे यहां से भी, रेल से जाएंगे, साइकिल से, गाड़ी से, हवाई जहाज से, किस तरह से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ये विचार होगा। तो पहले उद्देश्य बनता है। तो भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आप उद्देश्य बना के हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। उद्देश्य में भी एक बात विशेष ध्यान देने की बताता हूं, जो भी मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वो बात कहता हूं। वास्तव में मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, तो उद्देश्य पहले बना है, पीछे मनुष्य शरीर बना है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है। तो ये काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, मृत फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इनमें घिरा हुआ फिरता रहता है। कबो एक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करते हैं तो जो बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु जिन जीवों पर विशेष कृपा करते हैं, तो उनको मानव शरीर देते हैं। तो क्या इससे सिद्ध क्या हुआ कि मानव शरीर देते हैं कि ये अपना कल्याण कर ले, और कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। तो एक मेरी प्रार्थना है कि अब जो कहता हूं उस बात पर विशेष ध्यान दें, भगवान ने हमें परम प्राप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं ऐसे अधिकार मान करके ही हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। तो मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः सिद्ध अधिकार है ये। तो उद्देश्य हम नहीं बनावे, उद्देश्य पहले बना है और पीछे मनुष्य शरीर मिला है। भगवान जब कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो मानव शरीर का मतलब कल्याण कर लेना, तो ये भगवान ने माना है कि ये कल्याण कर सकते हैं, उनको भगवान ने मानव शरीर दिया है। तो मानव शरीर प्राप्त होने पर अपने उद्धार के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। संसार की आशा रखना गलती है और परमात्मा से निराश होना गलती है, ये खास बात है। संसार की आशा आशा के अधीन पूरी नहीं होती, वो किसी विधान से होती है, वो पूरी होने वाली होगी तो हो गई और विधान नहीं होगा तो पूरी नहीं होगी। आशा करो पूरी हो जाए, ये बात संसार की नहीं है। आप सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, सबका ही भाई बहन सब अनुभव कर सकते हैं। कई बार हमारे मन की बात पूरी हो जाती है और कई बार हमारे मन की बात पूरी नहीं होती, इसको सुख दुख कहते हैं। इसका नाम सुख दुख है। सुख क्या, हमारे मन की बात पूरी हो जाए सुख हो गया, और हमारे मन की बात पूरी नहीं हो दुख हो गया। सुख दुख की कोई खास चीज नहीं है स्थाई। तो मन की बात पूरी हो जाए न पूरी हो जाए, इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो जो पूरी होती है वो मन की आशा से पूरी नहीं होती है। आशा तो रखते हैं, कभी पूरी होती है कभी नहीं पूरी होती है। तो होनहार एक चीज है, वो होने वाली हो तो पूरी होगी, नहीं होने वाली तो पूरी नहीं होगी। तो संसार में जन्म अगर हमारा संसार के लिए हुआ होता तो संसार की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए थी, कि जिस उद्देश्य को लेकर काम करता है उद्देश्य तो पूरा होना ही चाहिए। इस वास्ते संसार के भोगों को भोगना और रुपया इकट्ठा करना ये अगर मनुष्य का कर्तव्य होता तो सब रुपयों वाले सब भोगी बड़ी सुखी होते सब। इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है। गीता ने कहा कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और संग्रह में जो आसक्त है वे परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते। प्राप्ति तो दूर रही, वो इतने नीचे उतरे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं जैसे पशु पक्षी। जिस तरह से गाय बैल भैंस भेड़ बकरी जंगली जीव जितने सामान्य जीव है वे अपना काम राग द्वेष पूर्वक करते हैं। राग पूर्व तो करते हैं, द्वेष पूर्व हटते हैं। किसी काम में लगते हैं तो राग को लेकर हटते लगते हैं, और किसी से हटते हैं तो द्वेष को लेकर हटते हैं। अगर ऐसे ही हम भी राग को लेकर प्रवृत्त हुए द्वेष को लेकर हटे तो हमारे में और पशु पक्षियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, आकृति का फर्क है, परंतु भीतर से भाव में तो बरोबर है। तो आकृति तो पशुओं की भी समान नहीं होती, वृक्षों की समान नहीं होती, पक्षियों की समान नहीं होती। जीव छोटे छोटे जो दूरबीन से देख जाते ऐसे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं हाथी जैसे होते हैं, अदर पक्षी होता है भर पक्षी होता है। उसी बातें सुनी है, वो हाथियों की दो तीन को लेकर उड़ जाए। तो ऐसे शरीर तो छोटे बड़े सबके होते हैं, पर सुख दुख तो सबको होता है, ये बरोबर है। मन की बात पूरी होती राजी हो जाते हैं, मन की बात नहीं पूरी दुखी हो जाते हैं। ये तो कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक जो सब सृष्टि की उत्पन्न करते हैं, सब में समान रीति से कायदा है। राग द्वेष के वशीभूत नहीं होते, ये साधक होते हैं। तो मनुष्य मात्र साधक होना चाहिए। साधक का प्रश्न मनुष्य मात्र के लिए है, जो मनुष्य नहीं है उनके लिए ये राग द्वेष रहित होना बात नहीं है। वो तो पशु पक्षी की तरह ही है, आकृति में मनुष्य हो गए तो क्या है। तो मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, कारण के हमारी सृष्टि, हमारी रचना, हमारा जन्म भगवान ने तत्व ज्ञान के लिए, भगवत प्रेम के लिए, संसार से उद्धार करने लिए, सदा के लिए सुख दुख से रहित होने के लिए दिया है। तो उद्देश्य पहले बना है, पीछे शरीर बना है। और मैंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य, समता का उद्देश्य रखना चाहिए। समता क्या है कि ये निर्दोष ही समम ब्रह्म, सब बंध परिपूर्ण, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता, इन सबसे ऊंचा उठ गया, संसार से ऊंचा उठा। तो ऊंचा उठने के लिए, उस समता को प्राप्त करने के लिए ही मानव जन्म हुआ है। और सच्ची बात एक और विलक्षण है, साधन करने के लिए मानव शरीर मिला तो साधन सामग्री भी भगवान ने पूरी दी है, कम नहीं दी है। मनुष्य कहता है ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा कर दिया, हमारा भाग्य ऐसा ही है, समुदाय ऐसा ही हो गया, वायुमंडल ऐसा ही है, कलयुग आ गया, भगवान ने कृपा नहीं करी, संत महात्मा नहीं मिले, ये कई बातें ऐसी आप मन घड़ंत रख लेते हैं, कल्याण नहीं होने में ये कारण है, भगवान ने कृपा नहीं करी, महात्मा ने कृपा नहीं की, गुरु महाराज नहीं मिले, संत नहीं मिले, प्रारब्ध हमारा ऐसा ही है, भाग्य ऐसा ही है, ये बातें नहीं है। ये है संसार के पदार्थों के मिलने में, धन मिले न मिले भाग्य हो तो मिलेगा, स्त्री पुत्र परिवार भाग्य हो तो मिलेगा, सद नहीं मिलेगा, वो भाग्य के अनुसार मिलने वाली चीजें है, जो बिछुड़ने वाली है और नाशवान है। अविनाशी तत्व भाग्य से नहीं मिलता है, तो वो भाग्यवान नहीं चलता। भाग्य नाम किसका है, जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण है और क्रियमाण से संचित होता है, संचित मैंने में से जो भोगने के लिए कर्म आ जाते हैं उनको भाग्य कहते हैं। तो ये तो कर्मों से पैदा होने वाला भाग्य है, ये संसार में चलेगा। संसार में भाग्य अलग अलग है, एक समान नहीं होता, जरा ध्यान दें। दो भाई दो बहन भी समान रीति के नहीं होते। संसार भर में दो आदमी बरोबर किस तरह नहीं होंगे, ना वो सुंदरता असुंदरता में होंगे, ना सुख दुख में होंगे, ना विद्या में होंगे, ना धन में होंगे, ना प्रतिष्ठा में होंगे, ना आदर में होंगे, ना प्रशंसा में होंगे, ना निंदा में होंगे, ना सुख में होंगे, ना दुख में होंगे, दो आदमी भी समान नहीं होंगे। ये क्या है, ये नाना प्रकार के कर्म है, उस कर्मों से उत्पन्न होने वाली स्थिति भाग्य से होती है। और परमात्मा की प्राप्ति एक होती है, जितने महात्मा हुए संत हुए उनको परमात्म तत्व एक मिला, तत्व ज्ञान एक हुआ। एक मैंने संतों की बात सुनी है, पढ़ी है, उसमें आई है बात कि अज्ञान क्या है। अच्युत मुनि महाराज थे, बड़े अच्छे संत थे, लाहौर में वे पहले बड़े प्रोफेसर थे, फिर साधु बड़े बेली राम नाम, और वे अच्युत मुनि नाम से संत हुए बड़े प्रसिद्ध। गोविंद सिंह जी गोरखा के वो गुरु थे अच्युत मुनि जी, उनके बात हुई सामने तो कहा रे शरणानंद अज्ञान किसको कहते हैं। तो शरणानंद जी ने कहा कि महाराज मेरे को क्या पता किसको अज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान किसको कहते हैं पता नहीं, जो ईश्वर का होता है ईश्वर के शरण हो जाते हैं, उस ज्ञान ज्ञान से क्या मतलब हमें पता नहीं महाराज, जिसको हम ज्ञान ज्ञान नहीं जानते। तो सुन अज्ञान बताऊं, ये जो है कि वेद व्यास जी महाराज का ज्ञान विशेष था और आज ज्ञान होता है वो छोटा होता है, इसका नाम अज्ञान है। चाहे भगवान का हो, चाहे सनकादि का हो, चाहे भगवान शंकर का हो, और चाहे वेद व्यास जी का हो, चाहे आज ज्ञान हो, वो ज्ञान एक है, ज्ञान दो नहीं है, यह दो मानने अज्ञान है। तो ज्ञान में एक अवस्था होती है, सर्गो ये शाग साम्य स्थित मना, यहां संसार को जीत गया। जिन लोगों ने मन मन क्षमता आ गई तो निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उस ब्रह्म में निर्दोष सम में एक अवस्था है, चाहे शंकर भगवान की हो, चाहे सनकादि की हो, चाहे कोई जीवन मुक्त हो उसकी हो, इसमें जो भेद मान रहे इसका नाम ज्ञान है। यह चतुर्वेदी जी ने कहा, मैंने पुस्तक पढ़ा है। तो ज्ञान होने पर एक होगा, तो ज्ञान होने पर सब एक हो जाएंगे। वो क्योंकि वो कर्मों का फल नहीं है, कर्म तो विचित्र है, चित्र कर्म नाम आता है। वसुदेव जी और नंद जी मिले वहां भी यही प्रसंग आया है, चित्र कर्म नाम, विचित्र विचित्र कर्म है, उनकी एकता कैसे होगी, उनकी एक हो नहीं सकती। तो संसार में तो विषमता रहेगी रहेगी, परंतु समता प्राप्त हो जाए तो संसार से ऊंचा उठ ही जाएगा। गीता भर में ज्ञानी के लक्षण, गुणातीत के लक्षण, योगी के लक्षण और भगवत भक्त के लक्षण जितने बताए, उन सब में सार रूप से समता बताई है। न हर्ष है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, इनसे ऊंचे उठ गए। ये ज्ञानी महात्मा वो होते हैं जो संसार से ऊंचे उठ जाए, और ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर मिला है। इस वास्ते मैंने कहा कि मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जन्म हमारा उसके लिए ही हुआ है, उसे हम निराश क्यों हुए। ये बड़ी गलती होती है जो अपने कल्याण से अपने उद्धार से निराश हो जाते हैं। ये आशा पूरी होने वाली है और संसार की आशा पूरी नहीं होगी, किसी एक की नहीं हुई। इतिहास आप देख, अरबों वर्षों का इतिहास आप देख लें, किसी की भी इच्छा सर्वथा पूरी हुई हो ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। और परमात्मा के प्राप्त करने वाले हजारों साल लाखों करोड़ों हुए और सब एक स्थिति में हुए, वह एक है और यहां अनेक है। अनेक होते हुए एक की प्राप्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं, क्योंकि इसके उद्देश्य से ही मनुष्य बनाया गया है। अब ये बात आई कि हम लोग सुनते हैं संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, एक साथ नहीं रहता, फिर भी हमारे राग द्वेष नहीं हटते हैं, तो इसमें क्या कारण है, कैसे हटे। अब ध्यान, कृपा करके ध्यान में, मुख्य बात है कि हमारी भीतर की लगन नहीं है, केवल इच्छा लगन रुचि हमारी नहीं है। वो तेज हो जाए तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें जरूर सिद्धि होने वाली है, इसमें विकल्प नहीं है। तो क्यों नहीं हो रही है कि हम राग द्वेष पूर्वक सुख और दुख सहते रहते हैं, इसमें राजी नाराज होते रहते हैं, फंसे ही रहते हैं, ऐसी मन में ही नहीं आती है कि इनसे सबसे हम ऊंचे उठ जाए। आती है तो कभी सत्संग करने से, कोई पुस्तक पढ़ने से, किसी बात का विचार करने से, कभी कभी आती है, उससे काम सिद्ध नहीं होता। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लगी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम आरंभ भूल जाएगा। नारायण हरि लगन में यह पांचों नशुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ऐसी लगन लगे तो उसकी प्राप्ति सबको हो जाएगी। वो पापी है एक संत है कैसा अच्छा है एक मंदा है एक सदाचारी है एक दुराचारी है एक ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है अंतज है हरिजन है मुसलमान है ईसाई है बौद्ध है क्या है जरूरत नहीं। ये बातें ऊपर की है, भीतर की लगन असली होती है वो एक तत्व के लिए जिसमें सब एक हो जाते हैं उसकी प्राप्ति के सब अधिकारी है। जो चाहता है वही अधिकारी है, उसी को भी मिल जाती है। संसार की वस्तु चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी हो उद्योग भी करे और प्राप्ति भी साथ हो तो मिले। तीन चीजों के मिलने से संसार की इच्छा पूरी होती है और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। परंतु वो इच्छा कैसी होनी चाहिए कि जैसे परमात्मा एक ही है और उसको प्राप्त हुए संत महात्मा भी एक ही है, ऐसी इच्छा एक ही होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। अमुक भोग मिले, अमुक भोजन मिले, इतना रुपया मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसी निरोगता मिले, मैं जीता रहूं, ये इच्छाएं जब तक रहेगी तब तक अनन्य इच्छा नहीं होती है। एक इच्छा ही हो जाए, क्यों परमात्मा अद्वितीय है तो अद्वितीय तत्व है वो, जिसमें एक हो जाते अद्वितीय है वो, दूसरा नहीं उसकी जोड़ी का, तो इच्छा भी कोई जोड़ी की दूसरी ना हो, एक ही हो। ये सुन लेते हैं संसार नाशवान है और सीख लेते हैं नाशवान है, तोते की तरह उसे काम नहीं होगा। इसमें असंतुष्ट हो जाए, कितना ही राज्य मिले, वैभव मिले, सुख मिले, निरोगता मिले, आदर मिले, प्रशंसा हो जाए, मान हो जाए, आदर मानने लग जाए लोग, संतोष नहीं होता। ये कितना दिन का कहावत है, ससुराल के चावल है, और ससुराल चावल बैठा मीठा भात मिल जाए, मार बड़ी बात है ये। अब भात मिलोगे ससुराल का भोजन कितना दिन रहेगा, ससुराल का आदर कितना दिन रहेगा। एक सज्जन गए ससुराल, साथ में एक आदमी था, तो वहां रहने लगे तो भोजन अच्छा मिलता है, तो अपने साथी को कहा तो अपने तो यहाँ ही रहेंगे, तो उसने कहा यहाँ रहने के लिए इतना ही है, अपने घर पर चलो। कह नहीं भैया, अच्छा भोजन मिलता है माँ के, ऐसा तो मिलता नहीं, ऐसा मिलता है यहाँ पर, तो हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो बात बात में उसने लिख दिया, सासरो सुख वासरो, सासरा है वो सुखा, सुख का दीवार से आराम है। तो सारे ने देखा कि तो यही गोड़ा देने के बैठ जाएंगे यही, तो उसने लिखा कि दिना तीन को आसरो, तीन दिन रहेंगे ससुराल ज्यादा नहीं। तो भैया तो विदा करना चाहते हैं, तो लिखा तो हम तो ऐसे छह मास, तो कहते देखो जैसे खुरपी कटाएंगे घास, खेती का काम करो फिर छह महीने रहो, बारह महीने रहो, खेत काम करना पड़ेगा, घास को बेचना पड़ेगा। तो ये संसार का सुख भाई, संसार का आदर है ये सास, ससुराल का आदर है ये, कितना दिन रहोगे आप, बैठ गए दिए लेंगे। कहदार भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सग्राम के, तू आडी ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो न छोड़ अटक उड़ रेवन देला, लख चौरासी जुड़ में रुड़ तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में तू भांदू भजरे पीव। यहाँ रहने का है क्या, कोई रह सकता है क्या, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, या रिवाज ऐसी है तुम अब डेर लगा कैसे बैठ जाओगे, क्या यार रिवाज बिगड़ जाएगी, कभी बिगड़ते नहीं है, यहाँ स्थायी रहना नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत भूले मन मोह में तू मूर्ता से कैसे भूल गया है, जहाँ नित्य रहना है वो तेरा घर है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो परम धाम परमात्मा मम ही वारिश, उस आयुष जीव है ये, जैसे कोयला होता आग से बिछुड़ने पर काला, आग मिलने दुख का स्पर्श नहीं होगा, ऐसी जीती अवस्था में आपकी इसी अवस्था में ऐसी स्थिति हो सकती है सबकी, जो चाहे उसी की हो सकती है, ऐसी विलक्षण बात है, अपने हाथ की बात है ये। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है, कोई परिस्थिति बाधक नहीं है, कोई परिस्थिति साधक नहीं है, परिस्थिति का सदुपयोग साधक है, दुरुपयोग असाधन है। उस स्थिति को हम सब प्राप्त कर सकते हैं, केवल लालसा जोरदार जग जाए, उसकी इच्छा जोरदार हो जाए, वो इच्छा दूसरी इच्छा से कभी डटे नहीं, कभी धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कितना दिन ठहरेगा भाई ये, कब तक ठहरेगा? आप नित्य है ये अवस्था, अनित्य है कैसे ठहरोगे? तो राग द्वेष होते हैं उसको भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते हैं कि ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसी इच्छा तो भूलोगे नहीं, अधिक अपमान रोग हो जाए और उसे छूटना चाहता है तो दवाई भूल जाता है, जिसको फांसी का हुक्म हो गया अब किस रोष करता है तो क्या वो भूल जाता है फांसी हुक्म को? अमुक दिन फांसी होने वाली है, कितनी मन में लग जाती है, वो तो फांसी एक बार होती है, अरे आप फांसी हजारों लाखों बार होने वाली है, बार बार जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, फांसियों का कोई अंत नहीं है। ऐसा होने पर भी उधर ध्यान नहीं देते, खाते हैं मौज करते हैं, खाते हैं कमाते हैं खाते हैं, धन इकट्ठा कर ले, मान हो जाए, वाह वाह हो जाए, हमारे लोग ऐसे हो जाए, ये मोह में फंस गए। तो ये जो हम भूल जाते याद नहीं रहता, तो वास्तव में भाई असली भीतर में लालसा जगी नहीं है, असली जग जाएगी तो भूलोगे नहीं, भूलते हो तो सीखी हुई बातों में उलझे हुए हो, असल भीतर में लालसा नहीं लगी है। एक छोटा बालक उसके मन की बात नहीं हो तो रो पड़ता है, आपको रोना आता है क्या? और संतोष कर लेते हैं छोटी छोटी बातों में, थोड़ा मान मिल गया राजी हो गया, बड़ाई मिल गया राजी हो गया, आराम मिल गया राजी हो गया, बढ़िया बिछौना मिल गया, ओढ़ने का समय मिल गया, मौज हो गई, भूख लगी भोजन मिल गया राजी हो गए, ठंडा जल मिल गया राजी हो गए, सम्मान मिल गया राजी हो गए। यूं नहीं समझते ही कितना दिन तक मिलेगा ये कब तक साथ में रहेगा? आप इनके साथ नहीं रह सकते, आप ये साथ नहीं रह सकते, उनके मिलने से संतोष करते हो, क्या ये अकलमंदी का काम है? समझते हैं, सब जानते हैं इस बात को, कोई अनजान है? ये मरने वालों का लोक है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, कौन करे मरे इसका पता नहीं, मरेंगे जरूर इसमें संदेह नहीं है। आपके कितनी पीढ़ियां दादा परदादा बैठे हैं क्या? हजारों लाखों आदमियों से मिलने का मेरे काम पड़ा है, पर 500-700 वर्षों का एक भी नहीं देखा मैंने, फिर आप हम कैसे रह जाएंगे? दिन पूरे हो रहे हैं, मौत नजीक आ रही है और फिर भी खाते पीते हैं। जैसे बलि पशु होता है, जिस बकरे को चढ़ाने के लिए काटने के लिए जाए वो बीच में घास खाता है, ये नहीं घास को कितनी देर तृप्ति करेगा, अब खत्म गला कट जाएगा। अभी भेको दर्शन अपेक्षित मैडिक बैठा है सरोवर किनारे पर और मच्छर को पकड़ता है, पीछे से सांप आया उसने उसको पकड़ लिया, फिर भी मच्छर को पकड़ता है, अब तृप्ति कब तक करेगी? ऐसे मौत रूपी सांप ने पकड़ लिया है, कोई तो इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना सांप हो गया, ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, निश्चित बैठे अब राग द्वेष छूटे नहीं, क्या राग द्वेष छूटेगा? ऐसे आप संसार को नहीं छोड़ते और संसार आपको नहीं छोड़ेगा, विष भरे लड्डू है वो लड्डू आप नहीं छोड़ दे, जहर आपको नहीं छोड़ेगा। संसार में दुख है, दुखालय शाश्वतम, भगवान ने कहा है संसार को दुखालय, उस दुखालय में सुख ढूंढते हैं। देखिए पुस्तकालय है, भोजनालय है, वस्त्रालय है, ऐसे दुखालय है, दुख ही दुख उसमें, अब उसमें सुख ढूंढते हैं, ये कैसे मिलेगा? और रहेगा नहीं, ये धोखा देगा, ये शरीर रहने वाले नहीं है, सच्ची बात है, सब जानते हैं, परंतु आंख मीच लेते हैं। वो गाय का दृष्टांत दिया ना, साग की टोकरी में हरी हरी घास देख दी, गाय आती खाने के लिए, नजीक आ जाती तो मालिक उठाती लाठी, लाठी उठाती वो आंख मीच कर मुंह मारती है, अब आंख मीचने से लाठी लगेगी नहीं, लाठी तो लगती है, इस तरह से भाई तुम्हारी दुर्दशा होगी, इसका परिणाम खराब होगा, आंख बीच लेते हो दिखाते हैं ये दशा हो रही है। थोड़ी आंख खुली रखो, ख्याल रखो कि वो दिन आने वाला है, आफत आने वाली है, वो कैसे टले, ऐसी लगन लग जाए तो टल जाएगी, संसार का दुख इतना नहीं चलेगा, और वो महान सुख महान आनंद आपको मिल जाएगा, दुख सदा के लिए टल जाएगा, नजीक दुख रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। अरे उसका क्या, जिनका दुख दूर हो गया है उनके दर्शनों से शांति मिलती है, उनके याद करने से, ये शांत संस्मरणात् सुदा सद्य शुद्धंति वेग्रिया भागवत बनाया है, जिन महापुरुषों के चिंतन मात्र करने से घर पवित्र हो जाता है, अंतर पवित्र हो जाता है, आपत मिट जाती है, सुख हो जाता है, जिनके याद करने से वो स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। इतने खुल गए लखपति सब नहीं हो सकते, करोड़पति हो ही नहीं सकते, रोजाना लाख नाम ले सकते हो, पर ले सकते हो तो लेते नहीं, और नहीं ले सकते उसकी रात मेहनत करते हैं, अब क्या होते बताओ। सत्संग करने वाले समझते हैं भगवान नाम की बड़ी महिमा है, वो भगवान नाम लेने की जितनी लगन होती है, क्या धन जितनी लगन होती है, धन कमा ले, भोग भोग ले, उसी जो भीतर से लगन होती है वैसी लगन भजन करने की, नाम जप करने की होती है क्या, सच्ची लालसा कहाँ है, क्यों लालसा मर्द में मिलता है, ये नहीं मिलेगा तो फिर 84 लाख जुड़ी है, भोगते भोगते हैरान हो जाओगे, लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलि चारों जुग बीत जाते हैं, दुख भोगते हुए नरकों का इन जोड़ियों का अंत नहीं आता, और वो आने वाला है, और अब भी रक्षा कर सकते हो, जब तक प्राण है तभी तक उद्धार हो सकता है, इतनी रक्षणता है, अभी ठीक है, इस वक्त में हम साधन करके उस प्राप्त हो सकते हैं, केवल आपके लगन लग जाए, जिस गल में दिन नहीं भूख रेड नहीं निद्रा छिन छिन व्याकुल होते ही, दिन में तो भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, कोई बात सुहावे नहीं, क्या करूं, कैसे जाऊं, का कौन बतावे, कैसे ये बात मिले, क्या करूं, ऐसी लगन लग जाए वो बात मिल जाएगी, महात्मा मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, संत भी मिल जाएंगे, सब केवल आपकी इच्छा से। इस वास्ते गीता रखे उद्धरेत आत्मनात्मानम, के मतलब अच्छे गुरु नहीं मिले तो, अच्छे गुरु नहीं मिले तो गुरु का दोष है आपका, अच्छे से अच्छे मिला गुरु आप मानोगे तो उद्धार करा, बिना माने कर देगा उद्धार, परमात्मा ने कृपा नहीं करी, परमात्मा ने कृपा न करे, परमात्मा सूर्यधर प्रकाश न करे, संभव है ये, आप स्वयं उन्मुख होते हुए गुरु कृपा नहीं है, गुरु गुरु को गुरु आप बनाओगे, गुरु चेला बनाएगा, ईश्वर ने कृपा नहीं की, ईश्वर सुनो आप होंगे, ईश्वर आकर कहेगा, आपके ऊपर निर्भर है, केवल आपके ऊपर निर्भर है, आप लगन लगाओ मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, शास्त्र मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा, सब तैयार है, केवल आपके सन्मुख उन्मुख होने की जरूरत है, सन्मुख होने की, ये राग द्वेष उसे भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते हैं कि परवाह नहीं है, परवाह में तो भूल जाए, फांसी का हुक्म है भूल जाएगा, बोलता है तो परवाह नहीं है उसकी, सुन ली बात कर दी, अपने पढ़ ली तो तेरी सुना दी, इससे काम नहीं चलेगा, सच्ची लगन लगन लगन सब वही कहे जिसमें तलमन दीजिए खूब, और बात सुहाती नहीं, ऐसी लगन थोड़ी थोड़ी देखी है मैंने किसी किसी में, विशेष सांगोपाल लगन तो भैया देखने को मेरे को मिली नहीं, पर थोड़ी बहुत भी लगन लगी है उनको मैंने देखा है। स्वयं ज्योति महाराज के पास गए तो भगवान कैसे मिले, तो कहे भगवान तो भूख से मिलते हैं, हम तो साधु बूढ़ा हो गए, भूख से मिलते हैं, बात तो इतनी है, इतनी एक शरण जो हे नाथ, फिर कुछ भी नहीं, और कोई इच्छा नहीं भगवान की, एक भगवान की लालसा, अन्य लालसा, जब नरसले करुणा करी सोता होता द्वारका में औच के आ रही उन भगवान की नींद उठ जाएगी। सच्चे हृदय पुकार करोगा तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा कार्य है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाएगा, देरी का काम नहीं। सच्ची पुकार हो, गजेंद्र की पुकार सुनी, गर्जी सुनी अर्ध ले आधी रात में, वहां भागे भगवान वहां से गरुड़ के ऊपर चढ़ गए। अच्छा कहता है गरी के ऊपर सवारी चढ़ती है तो पिलाड़ी लगाते हैं ना, परिचद लट गए। अब गरुड़ कहा तू धीरे चढ़ता है, आप दौड़े तो कहते हम देरी हो जाएगी, चक्र चलाया। गरुड़ नहीं पहुंचा, धीरे चलता है, मन से चौगुना गरुड़ का वेग, उससे भगवान कहते मैं जा रहा तू धीरे चलता है, पैदल ही था पैदल था देरी होती है, चक्र चलाया, मच्छू मार दिया। सच्ची पुकार भगवान सह नहीं सकते, उसमें देरी कर सकते नहीं, भगवान में सामर्थ्य नहीं है। परम दयालु है, परम महान दया के सागर है, सामर्थ्य के सागर है, वे सर्वज्ञ है। असली लगन होने पर वो वहीं पट आ जाते, देरी लगती नहीं, भगवान को प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के क्षमा मांगी भगवान ने, क्षमा कहां तेरा सुकुमार शरीर छोटी अवस्था, अरे कहां इस दारुण यातना महान कष्ट दिया इस राक्षस ने, मेरे आने में विलंब हुआ बेटा, क्षंतव्य मंग यदि मेरे समय विलंब विलंब है तू क्षमा करना। तो विलंब नहीं है भगवान का, भगवान तो विलंब करते ही नहीं, परंतु वो भी भैया तेने दुख पाया इतना दिन वो विलंब हुआ तू क्षमा करना। सच्ची लगन भगवान की विलंब की बात है नहीं, कहते हैं देर है अबेर है, ऐसी बात है, देर नहीं होती वहां। देर हम करते हैं अपनी लालसा नहीं जगाते हैं, नहीं तो सामग्री सब दी हुई है हमारे को, जो सामग्री मिली है केवल परमात्मा की प्राप्ति ही है सामग्री। सुख मिला है, दुख मिला है, अनुकूलता मिली है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, धन मिला है, घर मिला है, संत मिले हैं, महात्मा मिले हैं, भुखारी मिलता है, सो मिलता है, सब साधन सामग्री है, सबकी सब साधन सामग्री है। आप लोगों को बुला ले मंडप पीछे बनेगा, ये ऐसा होता है, पहले बनता है, जन्म ले दूध पहले आया है, इसी तरह उद्धार की सामग्री पहले मिली है, मिली है, मिली है, फिर बाप का जन्म हुआ है। कोई अवसर रखता है तो उसको भी गाड़ी का बंगले का सब प्रबंध करते ही रहे सरकार, तो भगवान सरकार जितने ही नहीं है, उद्धार के लिए मनुष्य दे दिया और सामग्री दे ही नहीं, सब सामग्री भगवान की प्राप्ति की है। सुख है तो दुख है तो आप है तो संताप है तो निंदा है तो स्तुति है तो अनुकूलता है प्रतिकूलता, सब परमात्मा प्राप्ति की सामग्री है। तो यह राग द्वेष छूटते नहीं, छूटते नहीं, छोड़ते नहीं, कहते छोड़ना चाहते हैं, चाहना असली नहीं है। असली चाहना हो जाएगी तो फिर भूख और सोना ये बंद हो जाएगा। जान करके भूखा रहना नहीं, जान करके जगना नहीं, किंतु लगन असली लग जाए, नींद आती नहीं, भोजन सुहाता नहीं, समय सुहाता नहीं, बात सुहाती नहीं, संग्रह सुहाता नहीं, कोई चीज नहीं सुहाती। छोटा बच्चा रोने लगता है, माँ कहती है अपनी लड़की को बेटा जाओ भाई को ले हो। वो गोद में ले तो हाथों से लता से मारता है, लड्डू तो फेंक देता है, खिलौना हो तो फेंक देता है, बहन को भी लता से मारता है, बस वो स्वयं कहती है कि भाई मानता नहीं क्या करूं, तो माँ को आना पड़ता है। ऐसे आप भजन ध्यान में लगोगे तो सुख सामग्री माया रूपया बहन आवेगी, अब उसे झुनझुना दे दिया बैठाओ बंधाओ दूध थोड़ा ही मिलेगा, वहां झुनझुना दे दे खाने में दे दे खा लाजी हो जाओ। ऐसे मान आदर सत्कार संपत्ति वैभव राज्य संपत्ति मिलसी मिल जाएगी, झुनझुना है कितनी देर जाएगा, क्या होगा उसे, खेल दो बर्दाश्त हो गए, रोता ही रहे सब फेंक दे, भगवान की ताकत है रह जाए अटक जाए। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी भक्त की पुकार करके ठहरना उसी ताकत से बाहर की बात है, उसे सामर्थ्य नहीं है कि सच्चे हृदय की प्रार्थना करता रहे बैठे मौज करे भगवान, ऐसे तो भगवान क्या हुए। इस बात से सच्चे लगन का अभाव है, परमात्मा का भाव नहीं है। सबके लिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, ये अपने हमारे आपस में ये है भेद, भगवान के नहीं है। अपन का भेद बड़ा उचित है और वो पालन करते हुए वो चीज मिलेगी। इसमें एकता कर दो, इसमें एकता को काम डामी चीज नहीं है। हृदय से उसको चाहो, केवल उसकी चाहना। अचानक होगी तो ये क्या हो गई, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीत बहुपात, नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात। सुहाती नहीं, नींद नहीं सुहाती, भूख है, प्यास है, ये भी महाराज उड़ जाती है। उसके प्राप्ति के लिए ऐसी चटोटार लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बात सुहाती है, ना मित्र सुहाते हैं, ना शत्रु, कुछ कुछ अच्छा लगता ही नहीं। सच्ची लगन लगी है वे जाने इस बात को। संसार की भी लगन लग जाती है तो ऐसी बात हो जाती है। पुरुषों की ऐसी दिशा होती है, बहनों माताओं बच्चियों की भी ऐसी बातें सुनी है, जब पति की इच्छा होती है वो लगन लग जाती है, फिर कुछ नहीं सुहाता है। अच्छी सच्ची लगन बहुत कम लगती है, भोगों की भी नकली लगन रहती है। पर अलबत थोड़े थोड़े थोड़े दृष्टांत के लिए है, न कामी नारी पियारी जी में लोभी प्रिय जी भी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। वे निरंतर नहीं रहती, भगवान की निरंतर रहती है। कच्ची चीज के लिए इच्छा भी कच्ची, लगन भी कच्ची, और सच्चे के लिए लगन भी सच्ची, प्रभु भी सच्चे, साधक भी सच्चा, सच्चा ही प्राप्ति हो जाएगी। तो ये राग द्वेष छूटते नहीं, क्यों नहीं छूटते? कई बार राग वो लगन नहीं है। लड़की का पीहर में कितना प्रेम, कुटुंबी अपने भाई भौजाई भतीजे बहना कितने अपने कुटुंबी है, मन जब लगन लगती है तो सब कुछ तुम छोड़ देती है, सचराचर जाती है, फिर भूल जाती है। ये पीहर को भूल जाती है। कल ही मेरे से किसी ने पूछा था कि शरणागति क्या है, भगवान के शरण होना क्या है। मैंने कहा कि लड़की का ससुराल क्या है, उसे ससुराल की हो जाती है, वो तो मिल जाती है, भूल जाती है सब कोई। ऐसे संसार से भगवान के शरण होते ही संसार को भूल जाओ, संसार को मत भूल जाओ का मतलब कोई नींद नहीं आ जाती है, बेहोश नहीं हो जाती है, बस संसार में रुचि नहीं रहती, पीर में रुचि नहीं रहती, पीर में बैठी चिंता संसार की हो रही है। जूतिया पीहर रहे और सुरत रहे पीमाए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना है। मां से कहती है मां, उसको रोटी की तकलीफ पड़ती है, भाई को कह मेरे कौन चाहते। ये छोटी बात है, मन छोटी भी है असली, और वो बड़े के लिए बड़ी चाहिए, और बड़ी करके बात नहीं है। छोटा प्राणी बिल्कुल अयोग्य, वो भी व्याकुल हो जाए तो भगवान मिल जाएगी। कैसे मेरे आचरण रहे, कैसे भाव रहे, कैसा है, कैसे उसे क्या रहे, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, कैसा है, पापी है पुण्यात्मा है, कुछ नहीं देखते। सच्ची लगन देखते हैं भगवान, सच्ची लगन। बड़े ब्राह्मण भी हो गए, पंक्ति पावन भी हो गए, साधु भी हो गए, विरक्ति भी हो गए, त्यागी भी हो गए, पर मान बड़ा में फंसे भगवान परवाह नहीं करते। ये बड़े वह बड़े छोटे नहीं है, वह तो सच्ची लगन की बात है। एक उसी लगन लग जाए फिर भगवान जरूर मिल जाएंगे। कोई करके देखो, मैंने तो सुनी है ऐसी बातें, संतों की बातें, ऐसा हुआ है कि होता है, और हो सकता है, और अभी हो सकता है। पर बात एक ही, लगन लगन एक ही परमात्मा की प्राप्ति। तो ये राग द्वेष छूटते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं। क्या छोड़ना तो चाहते हैं, तो राग द्वेष रहते हुए आप छोड़ना चाहते हैं तो शांति से रहते हैं कि व्याकुल रहते हैं? नींद आती है कि नहीं आती है? भूख लगती है कि नहीं लगती है? आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है तो लगन कहाँ है? लगन होगी आराम आराम नहीं मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, छोड़ना सुहाएगा नहीं, कितनी अनुकूलता कुछ सुहाएगी नहीं, तो छूट जाएगी राग द्वेष, सब छूट जाएंगे। सच्ची बात है ये कि राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मैंने पात्र पढ़ा, बात हुई तो मेरे मन में पैदा हुई थी बातें, वो मैं कह नहीं सका हूँ। ये उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है, वो अनुत्पन्न तत्व है। उत्पन्न होने वाली चीज नाश होने वाली ही होती है, ये पक्का नियम है, इसको आप पकड़ लो। उत्पन्न होने वाली चीज राजी मत हो, क्योंकि ये साथ में रहेगी नहीं। आप स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, आप चेतन हो, अविनाशी हो आप, विनाशी से फंसो मत, मेरा पार हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।